tikim, tikim. Pinilit kong gustuhin. Bisyo'y nagsimulang lumalim. Kaya ngayon ang hirap tanggalin. Kabilin-bilin na ng lola. Huwag kang umiinom ng serbesa. Ito'y hindi inuming pambata. Mag-soft drinks ka na lang muna. Pero ngayon ako'y Ibalin ang hindi kumain. Basta may tomang nakain. Ang sabi ng lasing ko sa amin, pare, sumat ka muna. Kabilin-bilin ng lola. Huwag kang uminom ng serbesa. Ito'y hindi katulad ng damdamin ko kahit buhusan mo ng bigay. sa boca.